поволі потроху намулювали хвиля за хвилею прожитого життя свої закони. Був там ще 224-й кілометр. Це коли вийти до урвища, пройтись дорогою, а можна навпростець, через руїни якогось безіменного селища. А там до старого млина. І виходиш у степ, широкий, як повінь навесні, із шовковистою травою і кулею сонця на горизонті. Через 10 років після того, як там вибудували свинарник, і неподалік перетнула степ траса, місце взагалі обезлюдніло. Останні люди покинули поселення. У свинарнику лишився один зморшкуватий чоловічок, що поки був молодшим, підстерігав молодиць із щіткової фабрики і зманював їх великим свинячим окостом. Іноді це йому вдавалось. Він весь час вовтузився у свинарнику, у безлюдному степу, і раз на місяць приходив помитися в лазню. Прозивали його по-простому – Льопою. З роками він геть здичавів і, окрім свиней, нічого не бачив. Ходили балачки про великі гроші, буцімто накоплені ним на поросятах. А тому, що там підпасалися місцеві бики, тобто знать, та чутка була вірогідною. Проте нікому з вуроки у голову не приходило пересвідчитися в скарбах насправді. Надто дике і страшне місце було. На місці старого млина колись стояла велика церква, а то навіть говорили собор. Але навряд чи це зупиняло шукачів легкого хліба. Просто не заведено і все. Тому все, що відбувалось в цьому районі, на той час зовсім нереспектабельному, що якимось робом належав до столиці, з її віяннями, мало акцент окремого містечка, тут чужинців приймали не дуже люб'язно. Тут знали наперелік місцевих повій, місцевих вурок, місцеву знать. Про них говорили в такому тоні, що не терпить ніяких доказів, не потребує зайвих роз'яснень і так далі. Вони або були авторитетом, або повністю засуджувалися. Але у свідомості таки належали до великої сім'ї, що збавляла роки, стулившись тісним кільцем біля купки смердючих озер. Образа чужинцям їхньої гідності часто сприймалася як образа всього околотку. Тому, коли на вулиці Жовтневій у роздутих вітром білих парусинових штанях з акордеоном під пахвою у льотній формі з'явився чоловік майже 2-метрового зросту, брунатний від засмаги, з чіткими рисами обличчя, голубими очима, половина жінок відкрила вікна і сказала: «Ах, то був його батько». Всі п'яниці, що сиділи за пластиковим столиком, усі спраглі і нуйгуючі біля сосновок, подивились на Володьку чистими дитячими поглядами, осклілими ще з вчорашнього ранку. А ще він був одягнутий у лаковані черевики, рожеву нейлонову сорочку. На зерці за ним дріботіла його дружина, яку звали Анастасія, зовсім не схожа на висохлих або тлустих місцевих жінок, що з роками більше нагадували свої нечупарні кубла або нудний пейзаж з тонкими руками, вивітрилими обличчями, животами, що перевалювались за резинку рейтузів, і кислим подихом з рота, котрих можна було отруїти при лайці половину району. Вона була надто гарною, як для столиці, а для цього напівгиблого місця робітничих кварталів і поготів. Справжня американська красуня, яку показували в кінотеатрі, де квитки коштували на дитячий сеанс 10 копійок, а на дорослий – 20. Побіденко Володька, а пізніше принц Дакарський, оселився в самому центрі робітничих кварталів. Цей район називався Червоним. Швидше за все, тому що будинки були вибудовані виключно з червоної цегли паскудної якості, бо весь час осипалися, а після затяжних дощів стіни часто осідали, а то й провалювались. Значить, там він і оселився з дружиною. так і не виправдавши сподівань благочестивих матрон цього поселення, яке називалося то Соснівкою, як пивниця, то просто озерами або лагуною.